राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 के अनुसार 27 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम साधारणतया ये एक भावना रहती है कि मुक्ति प्राप्त करना है। मानो हम कर्म करेंगे उसके फल रूप से प्राप्ति होगी, ऐसा मालूम होता है। इतिहास से भी मालूम होता है कि ध्रुव जी आदि ने बहुत तपस्या की है जब परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तो बहुत करने से होती है और बहुत समय लगता है उस परमात्मा की प्राप्ति करना है। वास्तव में क्या चीज है, आप लोग खूब ध्यान दें इस बात पर। परमात्म तत्व की प्राप्ति परमात्मा का निर्माण करना नहीं है। जैसे संसार में कोई प्राप्ति की जाए तो वो बनाई जाती है चीज, ऐसे भगवान बनाए नहीं जाते हैं। ऐसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं, वो बनाई नहीं जाती है, पैदा नहीं की जाती है, वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। हमें दिखता है संसार स्वाभाविक, कि संसार का काम ये तो स्वाभाविक है, और परमात्मा की प्राप्ति करने से निर्माण करने से होगी, तो स्वाभाविक संसार नहीं है। संसार तो कर्म का फल है, और हम प्रत्यक्ष देखते हैं कोई काम करने से होता है और वो उत्पत्ति विनाश वाला है तो मिट जाता है, मिलता है और विलुप्त होता है, पैदा होता है और नष्ट होता है। परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है। इस वास्ते ये यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवम यास्यस पांडव। भगवान कहते हैं उस तत्व को जानने पर फिर तुम मोह को प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि मोह चीज नित्य नहीं है, अनित्य है, ये नाशवान है, नाश होने पर ये पैदा नहीं होता। और परमात्मा तत्व अविनाशी है, वो नित्य निरंतर है, ज्यों का त्यों रहने वाला है, उसमें तो अप्राप्ति का भ्रम है और संसार सच्चा है ये भ्रम है। ये दो भ्रम है, दो एक बहन है, दो एक मान्यता है। संसार है ये भी हमारी मान्यता है, संसार है नहीं। आप मेरी बात पर ध्यान दें, संसार मिट रहा है, संसार असत्य है, विनाशी है, परिवर्तनशील है। आप ध्यान दें, फिर कहता हूँ मैं ध्यान दें। कैसे आपके हमारे शरीर बालकपन में कैसे थे और आज कैसे हैं और अगर ही कैसे रहेंगे, ये तीनों बातें ख्याल करें तो पहले ऐसे नहीं थे, अभी जैसे ऐसे नहीं थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बालक थे, अभी है ऐसा शरीर पहले नहीं था और अभी है ऐसा अगर ही नहीं रहेगा। ये हम सबको ज्ञान है इस बात का, जो ज्ञान है उसी ज्ञान को ठीक विशुद्ध स्वच्छ निर्मल करना है और नया काम नहीं है। पर ये शरीर संसार देखने में आता है, ये पहले ऐसा नहीं था और फिर ऐसा नहीं रहेगा। मर जा तो नहीं रहेगा, जीते रहते तो नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा। तो ये हरदम बदलता है और बदल करके किस तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है, अदर्शन की तरफ जा रहा है, नशा दर्शन है, अदर्शन की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। जैसे अपना बालकपन हम अपने को कहते थे मैं बालक हूं, ऐसा मानते थे, आज मानते हैं मैं बालक हूं। अभी कोई कहता मैं बालक थोड़ा ही हूं, क्या समझते हो आप, बच्चा थोड़ा ही हूं, मैं बच्चे नहीं हूं। तो बचपन को आपने छोड़ा हो तो बताओ, कोई भाई इतने बैठे जिनमें से कोई बतावे कि बचपन को किस तारीख से छोड़ा आपने, कब इसका त्याग किया बालकपन का, तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, हमने त्याग किया ही नहीं। तो संसार का त्याग तो हो रहा है, नित्य निरंतर हमारे से संसार शरीर बदल रहे हैं, और शरीर और संसार एक है। ये बात बड़ी ख्याल करने की है, जानने की है, हम जानते हैं मानते नहीं है। नहीं मानने में कारण क्या है कि संसार के द्वारा हम सुख ले लें, ये जब तक रहेंगे तब तक अपने को अलग, संसार को अलग मानेंगे। संसार और शरीर एक है, ये समझ में कब आएगी कि संसार की सेवा कर दें हम, सबको सुख पहुंचा दें, परिश्रम खट करके क्रिया करके सेवा कर दें और वस्तुओं के द्वारा सेवा कर दें। क्योंकि वस्तुएं जितनी मिली है संसार से मिली है, और जो करने की शक्ति है वो भी संसार से मिली है, योग्यता है वो भी संसार से मिली है। ये शरीर अपने माता पिता से मिला है, माता के दूध से पिताए हुए कम से कर धन से पड़ा है, और गुरुजनों की शिक्षा से ये योग्यता प्राप्त की है। तो ये घर की नहीं है, ये मिली हुई चीज है, तो मिलने में भगवान की दी हुई समझो, भगवान के देना का एक तरीका ढंग एक विलक्षण है। लोग कोई बात कोई देते हैं वो देने का तरीका और है, और भगवान के देने का तरीका और है। भगवान देते हैं जिसको वो अपनी ही समझता है कि मेरी ही है, तो एक देने वाले का एक विशेष तरीका है, उनका एक अनुग्रह, एक कृपा है, एक अपनापन है और एक विलक्षणता है। आप छिपे रहते हैं, छिपे जो दे देते हैं तो देने वाला समझा मेरा ही है, आंखें मेरी है, शरीर मेरा ही है, मन मेरा ही है, बुद्धि मेरी ही है, और इसको तो मेरा क्या, धनी मेरा ही है, कुटुंब भी मेरा ही है, जमींदार भी मेरी ही है। आपकी अगर संपत्ति है तो संपत्ति को जाने मत दो, क्या आपकी स्वतंत्रता चलती है कि धन को नहीं जाने दे, कुटुंब को नहीं जाने दे, किसी को न मरने दे, आपका क्यों मरने देते हो, बस नहीं चलता। शरीर पर भी मैं मेरा है ये भी नहीं चलता, कहां चलता है। मैं कह दू मेरी आंख है तो ये कांच क्यों लगाया है, तुम्हारी आंख है तो देख लो फिर, ये कांच की सहायता क्यों ले, तो कमजोर है हमारी नहीं है, हमारी बस चले तो हम चश्मा थोड़े लगाए, चश्मे शौक थोड़ी लगी है, ठीक दिखता नहीं। तो ये दी हुई है और चली जाने वाली है, मिली हुई चीज कितना दिन रहेगी भाई, जो मिली हुई है और रहेगी नहीं। तो संसार सब मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है, ये स्वभाव की नहीं है। परमात्मा ऐसे नहीं है, परमात्मा सदा है, उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। वे पहले भी थे, अब भी है, अगड़ी भी रहेंगे। आप स्वर्ग में जाए तो परमात्मा साथ है, नरकों में जाए तो साथ है, 84 लाख जूनी में जाए तो परमात्मा साथ है, सुख है तो ही साथ है, दुख है तो ही साथ है, परमात्मा का संग छूटता नहीं, वो सदा साथ रहते हैं। अगर छूट गया अलग हो तो परमात्मा अनित्य हो जाएंगे, कहीं हर कहीं ना रहे, किसी के हर किसी के ना हो, कभी हो कभी ना हो, कहीं हो कहीं ना हो, उसका नाम परमात्मा नहीं होता। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, शरीर सब क्रियाओं में जो हरदम रहता है उसका नाम परमात्मा होता है। किसी देश में और किसी देश में न हो, किसी क्रिया में और किसी क्रिया में न हो, सब क्रियाओं में हो, सब क्रियाओं में। तो गीता ने कहा है कि तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। सर्वगत ब्रह्म ब्रह्मा यज्ञ में स्थित है, तो यज्ञ प्रतिष्ठितम कहा। और कहा कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अंतिष्ठति, हृदय में रहते हैं। और सर्वेश्वता हम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में रहता हूँ। अहम आत्मा पूरा के सर्वभूता से स्थित है, सबके प्राणियों में हृदय में रहता हूँ। तो सब जगह कहा कि भगवान ने नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित में बताया, हृदय में बताया, तो एक जगह रहते हैं ना परमात्मा, सब जगह कैसे कहती एक जगह रहते नहीं है। ये प्राप्त करने का स्थान बताया, जैसे जमीन में सब जगह जल है, पर जहाँ कुआ होता है मिलता है, पाइप है मोटर लगा हुआ, पानी सब जगह है, पर जहाँ कड़ होती है वहाँ मिलता है। इस तरह से हृदय में परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस वास्ते हृदय में कहा, क्या हृदय में हाथ में परमात्मा नहीं है? क्या पैर में परमात्मा नहीं है? क्या ये स्तंभ में परमात्मा नहीं है? अरे ये तो दूर रहा, टट्टी पेशाब मला हड्डी मांस दुर्गंधी सुगंधी मलिन से मलिन, उसमें परमात्मा तो वैसे ही वैसे है। मलिन से मलिन चीजों में भी परमात्मा वैसे के वैसे, क्या पता, शुद्ध से शुद्ध चीजों में भी परमात्मा वैसे के वैसे है, नरकों में भी परमात्मा वैसे के वैसे है, स्वर्ग में ही परमात्मा वैसे ही है, वैकुंठ में परमात्मा वैसे ही है, गोलोक दिव्य अयोध्या में भी परमात्मा वैसे ही है, सब जगह परिपूर्ण है। विशेष लोक और विशेष भगवान का आनंद पाने के लिए है विशेष लोक, परमात्मा में कमी नहीं है। जंगल में, पहाड़ में, पत्थर में, शुद्ध में, अशुद्ध में, वृक्षों में, मनुष्यों में, सर्वेशम सबके हृदय में, यथा सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा सर्वगत है। तो संसार का तो अभाव होता है, परमात्मा अभाव नहीं होता। जैसे बालकपन का अभाव हो गया, जवानी आ गई, जिसका अभाव बूढ़ा आ गया, बूढ़े गया तो मर जाता है, ऐसे परमात्मा बदलते नहीं। परमात्मा है जो तो सब जगह ही है, और शरीर बदलता है। इसमें एक बड़ी भारी भूल है, ख्याल करो आप लोग, ध्यान दो, एक बड़ी भारी भूल है। क्या भूल है? कि हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो क्या तो मर गए? भूल कैसे, जी तो रहे ही हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। आज दिन जितनी उम्र आपकी हो गई, उतने दिन आपके नष्ट हो गए, तो मिल गए, अभी तो मर गए ना। जितने दिन जीना था उस जीने में इतने दिन तो मर गए गए नहीं, मौत इतनी नजदीक आ गई। 80 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष का हुआ तो अब 80 वर्ष बाकी है क्या? अब तो 75 वर्ष ही बाकी है। तो जितनी उम्र आ गई वो तो मृत्यु हो गई, वो तो नष्ट हो गई, उसका तो अभाव हो गया। अब बाकी है, उसका भी अभाव हो रहा है। कितना तेजी से हो रहा है कि आप आकर के बैठे, उस समय जितनी आपकी हमारी उम्र थी अब उतनी उम्र नहीं है। जितने मिनट हो गए उतने मिनट तो मौत नजीक आ गई और जीना दूर चला गया, मरना नजीक आ गया, जीना दूर गया ना। हम कहते जी रहे हैं, बिल्कुल दूर थी, मर रहे हैं। मनुष्य समय है वो कहते हैं समय बीतता है, समय नहीं बीतता है शरीर बीतता है। समय तो पहुंचाता है, तिथि के बाद तिथि आ जाएगी, महीने के बाद महीना आ जाएगा, वर्ष के बाद वर्ष आ जाएगा, युग के बाद युग आ जाएगा। ये तो चक्कर चलता है, एक एक बार आता है और जाता है, और ये जाता ही जाता है, आता नहीं है। ये शरीर तो जाते ही रहे, जाते ही जा ही रहे, आ नहीं रहे। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि। प्रभात होता है, दिन होता है, रात होती है, सूर्योदय होता है, अस्त हो जाता है, चंद्रोदय होता है, अस्त हो जाता है। ये तो उदय अस्त होते रहते, आते जाते रहते हैं। तो काल सिकिंग गच्छति, काल क्या जाता है, जाती है अवस्था, अपनी अवस्था वो जा रही है। तो बहन तो है कि हम जी रहे हैं, ख्याल करें इस बात को विशेष, जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जो काम करना है जल्दी कर लो, न जाने कब हिंसा हो जाए। अनित्यम अशोकम लोकम इमं प्राप्त विदेशम, अनित्य शरीर को प्राप्त की नित्य की प्राप्ति कर रही, वही बुद्धिमानों की बुद्धि है। मनीषा से मनीषी नाम, मनीषा हुआ मनीषा है, अमृत नहीं है ये अनित झूठा नाशवान शरीर से अविनाशी पद की प्राप्ति कर रही। कितनी चतुराई है, कितनी होशियारी है, कितनी विलक्षणता है, कितनी बुद्धिमानी है। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनाश मनीषा से मनीषी नाम, मनुष्य मनुष्य ऐसी है, ये बुद्धिमानी की बुद्धि है जो नाशवान से अविनाशी की प्राप्त कर ले। सब नाशवान, सब संसार मात्र नाशवान नाशवान है, नाशवान है। उस नाम है नाशवान, नाशवान का अर्थ क्या, नाश वाला, धनवान मन धन वाला, धन वाला तो धन वाला है जो नाश वाला। धन वाले के बाद विशेष क्या है, धन है, इसका धन वाला धन नहीं, धन वाला कोई कहता ही नहीं। तो धन के कारण से विशेषता है, तो धन धनवान में धन की विशेषता है, तो ये नाशवान के नाश की विशेषता है। यहाँ खड़ा होने की विशेष, नाश होने की विशेषता, नाशवान है, नाश ही नाश है। जयराम जी तो नाशवान है। ईश्वर भगवान ने दुखालय कहा, औषधालय होता है, विद्यालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, भोजनालय भोजन मिलेगा, वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा, दुखालय है सुख ढूंढते हैं। दुखालय में सुख ढूंढ रहे तो सुख मिल जाएगा। अरे नाम देखा नहीं, सपोर्ट लगाए उनको, दुखालय शाश्वतम रहने वाला है, दुख वाले है। अब दुख वाले में सुख कैसे मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलेगी, धोती जोड़ा थोड़ी मिलेगा वहां, बस राम जाकर के भोजन चाहिए। अरे भोजनालय में जाओ तो सुखालय में जाओ, दुखालय में कैसे सुख मिलेगा। तो दुखालय में शाश्वतम ना अपने मन से महात्मा, दुखालय है अविनाश विनाशी है। तो जी रहे ये नहीं मरा, सब संसार लय हो रहा है, प्रलय हो रहा है, मौत नदी आ रही है, मृत्यु तो सब जा रहा है। तो जो काम करना चाहिए वो जल्दी कर लो, जैसे सत्संग में आए हो तो सत्संग का काम जल्दी कर लो। चातुर्मास में आप हम आए सभी, तो चातुर्मास हो रहा नहीं, चातुर्मास जा रहा है, एक शत लग रहा है, थोड़ा रहा बाकी, एक हिस्से से ज्यादा चला गया, चार हिस्सों में से एक हिस्सा से ज्यादा चल गया। ये तरह चतुर्मास मर गया, सत्संग मर गए इतने, सब तो कड़वा लगता है, मर गया कह दे तो सब कड़वा लगता है, पर बात तो सच्ची है भाई, वो तो मर गया। अब बाकी वो मर रहा है, मर रहा है निरंतर हरदम, हम कहते जी रहे हैं। बहम है बहम, ये जा रहा है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त, अनित्य है, नित्य नहीं रहा है, असुखम सुख नहीं है, दुखालय है सुखा है, इमं प्राप्त, इसको प्राप्त मेरा भजन कर ले। शक्ति पर कमाई है, जो भजन कर लेना है वो सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, नहीं तो दुख पाना पड़ेगा भाई, ये धोखा हो जाएगा। हो आप समझे बेटा पोता धन मकान है इसे सुख देंगे, सुख मिलेगा नहीं, ये विश्वासघात हो जाए, धोखा हो जाएगा, सावधान हो जाओ, सावधान। फिर हम तो चेत नहीं करते, चले गए, ये तो चला जा रहा है, हरदम जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है। जिस दिन को कोई नहीं चाहते, अपने इतने बैठे हैं, कोई मौत को चाहता है? जो कोई नहीं चाहता है वो तो आ रहा है नजदीक, और जीना चाहते हैं वो जा रहे हैं, जिसको चाहते हैं वो तो जा रहा है, और जिसको नहीं चाहते हैं वो आ रहा है। अरे भजन स्मरण को भूल ही गए, अरे आए किस लिए थे? भजन करने के लिए, वो शरीर तो जा रहा है या मृत्यु आ रही है, फिर भजन कब करोगे? वो समय कब होगा? तो अभी से लग जाओ सच्चे हृदय से, जितना रहा है उतना भगवान में लगा दो। इतना नहीं गया सो गया, गई सो गई है, राख रही को मनवा जो हो, मान तो सही को, सही बात को माने भाई। कहा परदेशी की प्रीत जाब तो बाल मंगावे, जाते पता ही नहीं लगता, चल चला था चला जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर कुछ कह नहीं सकोगे, तो इस वास्ते सही के रहते रहते सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, अपना असली काम बना लो। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरण को बेचा भी प्रवीण। बहुत होशियार है कि धन कमा लिया, बहुत होशियार है, ऐसा व्याख्यान दिया जो लोग खींच गए, तो लोग खींच गया बेचा गई, अब लोगों खींच जाने से धन खींचने से बड़ा हो गया। पर धन पर मन हरण को तो बेचा भी प्रवीण, इसमें थोड़ी बहादुरी है। सोई न चतुर है, जो राम भजन लो लेन, भगवान के भजन में लो लेन रहा है, वो चतुर है, वो समझदार है, असली समझ है उसकी। जो माला माल होकर जाएगा यहां से खूब मोर से, नहीं जो पानी मुठी आए हुआ है वो सारे हाथ जाएंगे, सीधी बात है। फिर वास्तव से जो अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम, हरदम भगवान का नाम लो, राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान के नाम लेते नाम लो तो उद्धार हो जाएगा, नहीं तो बड़ी दुर्दशा है। ये भी मौका है, ये अवसर मिल गया है कि सत्संग मिला है, मौका मिला है, भजन में लग जाओ, भगवान की तरफ लो, शंका हो सो पूछो, संदेह निकाल दो भीतर का, और ठीक तरह सच्चे हृदय से भगवान वाले जाओ। समय चूकी पूरी कापस्ता ने एकाग्रता, जो कृषि सूखा ने, खेती सूख जा फिर वर्षा क्या करेंगे? तो समय चूक में क्या करो भैया, अभी करो। सोई नर तत्व है, जो राम भजन लो भगवान के भजन में लग गया है, तो जितना समय चला गया चला गया, वो तो मर गया, अब जीना है वो सब भगवान में राख। नारायण नारायण।